Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. Velkommen til det 43. podcast med de gnævne filmnørder. Vi er podcastet, der kigger nærmere på alle de gode gamle film fra vores barndom, de gode gamle film fra vores ungdom, og alle de nyere film, der er lavet efter folk på mystisk vis glemte, hvordan man laver gode film. Denne gang tager vi endnu en gang fat på noget helt specielt. En fantastisk film inden for sin egen genre. En film, der på alle måder overraskede og forbløffede. En film... Ej, vent, det var Toren, vi skulle sætte af, ikke? Godt, bare glem det igen. Denne gang har jeg klonet en helt speciel gruppe agenter til at hjælpe mig med at snakke om denne helt specielle film. Først så har vi Niels. Jeg tager den røde pille. Please make it stop, Hansen. Mr. Seeker. Good evening. Hej, hej. Og dernæst Christoffer. Hvis jeg bare siger en masse indledende ord efter hinanden og ser vigtig ud, så er der ingen, der opdager, at jeg ikke aner, hvad jeg snakker om, Abelgaard. Ergo, are you a program? Lige præcis, lige præcis. Sidst, men ikke mindst, Skerts computeranimede bullet time af bars. Åh, oh, mig federe end Gedeost, Sørensen. Hey, var der nogen, der kunne høre mit skuespil? Nemmerlig. Er I klar? Er I friske? Yep. Har I stadig lysten til at leve? Så meget. Jeg har lyst til at se træerne. Christoffer? Jeg glæder mig til at se træerne. Hvad er det, vi skal snakke om i aften, og hvorfor? I aften skal vi snakke om... hvorfor? Ja, det er fordi, jeg har valgt den. I aften skal vi snakke om The Matrix Reloaded. Og The Matrix Reloaded, det er fortsættelsen til sci-fi action-klassikeren The Matrix fra 99. Og den første film sluttede med, at Neo havde opnået nærmest guddommelige kræfter inde i den her computerskabte virkelighed, som vi kalder, eller de kalder for The Matrix. Men i kampen imod maskinerne og den kunstige virkelighed, den var kun lige begyndt. Og her i den anden film, der angriber maskinerne direkte så den sidste menneskelige koloni, Sejren. Og på grund af det her, så har Neo og de andre rebeller 72 timer til at ødelægge programmet The Matrix indefra fuldstændig. Og dermed redde alle sammen. Samtidig med det, der kæmper Neo med sin nye skæbne som frelser og gud. Og desuden bliver han konstant forfulgt af et mareridt, hvor I han ser sin elskede Trinity lide en slem skæbne og begynder. Og han begynder lige så stille at indse, at måske er det ikke kun en mareridt, men i stedet en forvarsling om fremtiden. Samtidig møder Neo det udspekulerede og magtfulde program, der med Vincent, som har sin helt egen agenda. Til sidst finder Neo ud af, at alting slet ikke er, som han troede det var, og måske er han ikke den franser, som alle tror. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Det lyder godt. Det lyder langt. Det kan man jo ikke klemme ned på en time halvanden det her. Det er jo nødt til i hvert fald at tage en 3-4 timer. Altså jeg er godt klar over, at der skulle nok have været nogle flere fremmedord ind i den der i det der resume. Altså for eksempel ergo og lige præcis. Man forstod for meget af det. Ja. Ja, der var et rimelig højt likstal der til sidst, var det den der med arkitekten. Nej. Det er helt ekstremt. Altså det er lidt nemmere i Predator, ikke? Altså, der er der bedre Predator til sidst, ikke? Kill me now, kill me! Kill me, I'm here, kill me! Det er lidt nemmere, ikke? Men så er lys en stemme med, så siger man ellers. Ej, ja, det er selvfølgelig også noget mere accent, ikke? Ej, vi burde tage Predator. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke har haft det. Kunne du have gjort den her gang. Det kunne du have gjort i stedet for det her. Du kan jo ombestemme dig, Christoffer. Det kan du faktisk godt. Vi kan stoppe, og så, ja. Matrix Reloaded, ja. Den går ud fra, at I alle sammen har set før. Har I set den for nylig? Nej, hvorfor fanden skulle man da få lov til lyst til det? Jeg tror ikke, jeg har set den andet end lige efter jeg købte boxsættet, dengang det kom ud på DVD. Så jeg husker den sådan set som værende nogenlunde okay. Det jeg husker, det var, at der var nogle fede kampscener, og vi begyndte at se en masse af Sejren, og det startede. Det var okay godt, det her. Jeg ved ikke, hvad det er for en film, jeg har set, men det var ikke Matrix Reloaded i hvert fald. Så hvad var jeres umiddelbare jeg var i biografen og så den dengang den kom ud, og så var jeg og se den sammen med en kammerat et par dage senere, fordi vi var lidt enige om, at den første den var simpelthen så fed, og toren den var lidt skuffet over, det kunne være, den blev bedre anden gang. Det gjorde den så ikke, så jeg har faktisk set den to gange i biografen, den her. Så det var det der... Det er faktisk et af de minder, jeg har det dårligst med, eller egentlig film, jeg har dårligst med at se i biografen to gange, altså. Det var Phantom Menace-effekten. Jeg har set Dr. Dolittle 2 i biografen, altså. Så. Det var lidt den der Phantom Menace-effekt med, at det kan simpelthen ikke... Det må være mig, det er ikke den, det er mig. Det må være, altså. Vi var meget enige om, at den må blive bedre anden gang i biografen. Ja. Det gjorde den så ikke. Og jeg så købte den der på DVD, den kom ud senere. Det kunne være, den var bedre tredje gang. Mm. Det var den heller ikke. Fire gange var den heller ikke. Ej, nu burde du have op, eller have set alle de der små... Jeg vil sige, der er fool me once, fool me twice, fool me fourth time. Ja, hvad er det, han siger, den der George Bush, han har også brugt det der på et tidspunkt. Men det har jeg i hvert fald lært nu, det var lige lidt siden, jeg skal se den femte gang. Er det ikke fool me once, fool me twice, shame on you, fool me third? Fool me once, shame on you, fool me twice, you won't get fooled again. Ja. Kan jeg fugle igen, tror jeg. Ja. Jinx, ja. Ja. Nå, men det kunne du godt. Du kunne godt blive narret fire gange. Det kunne jeg så. Det var han jo nødt til nu, når du har valgt den, så der var ikke rigtig så meget... Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad er jeres andre? Har I set den anden end biografen? Jeg så den i biffen, og så jeg købte den der Matrix-box på et tidspunkt. Mm. Hvor jeg vist nok også så den, men jeg har egentlig blokket den ud af min hukommelse, vil jeg sige. Altså jeg kan bare huske, at der er så mange pisse irriterende karakterer med i den her film, og så meget jabber, og så sker der bare ikke en røv, at det var bare pff. Og så var det ligesom det, ikke? Og så on to bigger and better things, ja. Og så se på the Human Plank i de her 18 timer, som den film her varer, det jo. Men det her, det er nok en af de film, han er bedst i, vil jeg sige. Fordi han skal bare være sådan en 6x4 der, og så... Han er også okay i speed, vil jeg sige. Nej. Jo, han fungerer okay i speed. Det er en bedre film speed, vil jeg sige. Men det her er ikke noget, vi Keanu Reeves at gøre. Nej, okay. Men altså, han er okay in the gift, vil jeg sige. Ja, der spiller han altså også meget en type også, jo. Ja, men du er ikke... Vi skal bruge Konstantin. Hvis vi endelig skal holde os til de gode film, Keanu Reeves var med, jeg synes, Konstantin, der var nok ganske udmærket i. Ja. Som den der livsbetrætte detektiv. Ja. Det er så det, vi andre bliver, når vi ser hans film. Jamen, Keanu Reeves satte sig ned og så alle hans film før Konstantin, og så tænkte... Det var method acting, simpelthen. Har I set traileren til 47 Ronin? Nej. Nå. Okay. Det har jeg. Har du? Den er instrueret selv, eller hvad er det for en? Nej, han er bare med i den. Det var faktisk ham, der skulle instruere Prometheus først. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han er sådan et eller andet talent, som Scott havde spottet. Han er vel også med til at producere 47 Ronin, han ikke har... Han kommer jo også, han er ved at lave en kung fu film, så hans første instruktør... The Man of Tai Chi, det er den, det er rigtigt, han er instruktør på. Ja, den kommer faktisk ganske... Den kommer senere i år. Der er reageret. Men så er jeg enig i det, du siger. Jeg er fuldstændig enig. Han har også instrueret den der, giver det ret i. Hvis vi sådan skal komme tilbage, nu synes jeg alle sammen, at jeg er meget hårde ved filmen. Vi har gjort dit bud nu, Morten, men... Det sagde jeg i starten. Mit bud, det var, at jeg havde ikke lyst til at leve mere. Ej, det synes jeg... Ja, som sagt, jeg synes, I er meget hårde ved filmen. Altså, jeg kan huske dengang, at jeg havde set Matrix 1, og så kom den her film, og der gik sådan nogle rygter på nettet og sådan noget. Og så kom den så, og der gik alle mulige rygter, og det var det her med, at de har bygget en motorvej. Og det blev bare det vildeste shit, det her. Fordi de havde de vildeste idéer, og det var det vildeste budget og sådan noget. Og det kunne kun blive rigtig godt. Og så jeg filmen i biografen, og jeg kunne egentlig godt lide filmen første gang, jeg så den i biografen. Men jeg kunne godt se, når jeg ser den igen, så har den har lidt nogle, hvad skal vi sige... Den mangler lidt fremdrift. Især fordi at der går måske den går fuldstændig i stå i starten, og så går der nærmest 45 minutter, inden vi så så kommer i gang igen, hvor de kommer ind i The Matrix. Og filmen fungerer bedst, når vi er inde i The Matrix. Altså, hele det der uden for The Matrix, det der ude i sejren, det... Ham der, og der er en fantastisk rave-scene i sejren. Den er så frygtelig, den der dansk scene. Ej, den er fantastisk. Det er næsten ikke til at holde ud, eller ham der, den nye tank, eller både tank og dozer, han vil egentlig, ham der Link. Og vi skal ligesom have etableret, at han har en kone, og hun er sur, og han... Det er hans kone, altså søsteren til de der to. Og det pisser lige meget jo. Altså, vi skal jo bare ind i The Matrix igen. Det er jo derinde, det er spændende. Det der... Det er Joe Pantoliano, som der var med i den. Mm. Jo, men er det The Matrix? Du er jo måske The Matrix. The Matrix er vist det hele. Ja, det kan godt være, vi er The Matrix nu. Ja. Det er jo faktisk sjovt, fordi... Der er faktisk gerne 18% chance for, at hele verden er en computeranimation. Jeg synes faktisk, at det uden for Matrix er sjovere, lige bortset fra slutningen, hvor de er inde ved ham med franskmanden. Så kan jeg bedre lide, fordi det er sådan lidt dystopisk og lidt, altså, sådan noget synes jeg er fedt. Det kan jeg godt lide. Det er så kedeligt, altså det er sådan Mac. Jo, jamen, det sker ikke, men det er bare, det univers kan jeg bedre lide, end okay. Jeg kunne bedre lide... Det, der var inde i The Matrix i den første film, end det, der er inde i The Matrix i den anden film. Men de udvider jo bare universet. Altså, der bliver bare udvidet, både med... Du får noget mere videre om universet, og jeg synes, du får nogle flere sådan bud på, hvad universet er, og du får noget, det der med, at du ligesom får det her, ham der med Mavintin ind, der snakker om kausalitet frem for det frie valg. Jamen, det ved jeg ikke. Det kan godt være... Jeg synes bare, det var... Jeg synes, det var alt det inde i The Matrix... Matrix var kedeligt. Det var det udenom sådan set også, men det var det er den verden, jeg synes er mest spændende. Det er det, der sker udenom. Men jeg har det sådan lidt med den her film. Altså sådan, det er sådan lidt en halv film, fordi jeg synes halvdelen af filmen er god. Jeg synes, der er rigtig mange gode idéer. Jeg synes, der er mange ting, der er ret fedt fundet på. Og jeg synes, den der freeway-kamp til sidst, synes jeg stadig er ret imponeret lavet. Altså det synes jeg stadig, det fungerer rigtig fedt, synes jeg. I action-sekvenserne er jo stadig fede, synes jeg. Og jeg synes også, historien og sådan noget fungerer egentlig. Jeg synes, det der ikke fungerer, det er hele det der, det synes jeg også bare, det er hele det der politik udenom, og det der med, at det bliver sådan lidt Phantom Menace-agtigt, fordi vi skal høre om forskellige politiske beslutningsprocesser ude i sejren. Jo, men alle karaktererne i mere eller mindre det hele af det her, ikke? De er jo fandme også bare kedelige at kigge på. Mm. Altså, hende der... Hvad fanden er hun hedder? Will Smiths kone? Ja, jo, hun er så lidt irriterende. Det er ikke sådan lidt duber og trælse. Og ham, jeg er general for hele lortet herinde. Og, der er ingen, der hører efter mig alligevel. Ja, og det er sådan lidt, du er også bare kedelig og sur og kigge på. I går rundt og er pisse sur alle sammen. Ja. Det er sgu da sådan lidt, det er sådan lidt... Altså mavesure gamle mænd. Altså hvad fanden er det for noget? Det er de skulle have en actionfilm. De skulle have en machine gun, og så skulle de bare i gang. Men det er rigtigt, fordi ikke engang Neos karakter eller Keanu Reeves karakter er spændende her i, fordi altså han går jo og kæmper med nogle indre dæmoner, men jeg synes bare aldrig rigtigt det kommer frem. Altså jeg synes det bliver den der lange samtale han har med oraklet på den der bænk, altså det er jo den er jo forfærdelig. Altså den scene med arkitekten. Jamen det er jo lidt, altså jeg synes bare ikke den kamp, altså i den første er det jo sådan lidt mere at finde ud af, hvad han er, og hvordan verden er, og det hele. Her er det, som du sagde, at han skal finde sig til rette med sin rolle som The One, eller Guden, eller hvad fanden han nu er. Men det kommer bare ikke igennem, altså han går bare sådan lidt en dum karakter, og dem der er indtaget er spændende af alle, mest spændende ud af nogle karakterer, som ikke er særlig spændende, det er alle bikaraktererne, birollerne. Ja, skurken er faktisk. Skurken er det er jo Smith, det er et eller andet sted, der er noget i den her film, fordi alle andre er fandme ligesom at glo på et plankeværk. Altså, det er sådan en hel masse brædder, der står ved siden af hinanden, og så de banker en gang imellem. Ej, jeg synes, ham, der spiller Mavintin, ham synes jeg, han spiller godt. Ja. Det kan også godt lide. Ja, det gør han lidt, men jeg synes, man kan ikke sige, at han ikke er interessant, det synes jeg da. Nej, det er også det, jeg siger, skurkene, det er klart de mest interessante, og så er Monica Bellucci med de indlysende fordele selvfølgelig, men altså. Ja, det er klart. Ja, hun er meget interessant. Men det er også bare sådan nogen, der kommer og går. Altså, de er jo lynhurtigt væk. De andre der skal du fandme trækkes med hele filmen igennem. Jeg synes, det er irriterende, de der to tvillinger der, altså. Og så de der computereffekter der, når de bliver til de der spøgelser. Det er næsten ligesom at se Bilbo blive ond i starten af Ringens Herre. Der var en række ud efter ringen. Mm. Ja, det minder meget om hinanden. Det ser lige så tegneserieagtigt ud på den, og dermed mener jeg på en dårlig måde, altså. Ja, altså, de der to tvillingebrødre der, jeg synes et eller andet sted synes jeg, at de er meget fantasifuldt fundet på, men jeg synes måske også, de er for fantastiske, eller hvad man kan sige, for det der univers. Altså, det bliver lidt for sådan tegnefilmsagtigt med de to der. Men jeg synes egentlig, at de fungerer meget godt på en eller anden måde. Altså, jeg synes, eller det gør de ikke, men jeg synes, de er godt fundet på, og jeg synes, jeg kan huske, at filmen var, der var hype omkring filmen, så glædede man sig hele tiden, og så man billeder af de her, så tænkte man, hvad fanden er det for noget? Så de der er nogle anderledes skurke. Ja, der var de der karakterplakater dengang, der var blandt andet, at de så det også jo. Mm, jeg synes, den der karakterplakat havde jeg hængende på mit værelse, fordi jeg var helt overkørt. Men du var også med i traileren, det der, altså det der var med i halvdelen af traileren, som jeg husker den jo, det var den der motorvejs slåskamp til sidst. Og så startscenen. Det kan jeg huske. Ja. Den der scene med Trinity, der hopper ud over bygningen på motorcyklen. Ja. Det er rigtigt, men der er der mange, altså, jeg synes det er sjovt, at igen, nu vil jeg godt lige sådan tage filmen lidt til genmelde, fordi jeg synes det er lidt interessant, at du siger det der med, at scenen med oraklet og arkitektscenen er nogle af de mest kedelige, eller mest trælse. Ja, jeg kan godt lide de scener, som sagt, fordi at jeg synes det er ligesom der, at man definerer ligesom det interessante i filmen, og det her med, at hvad er det egentlig, det er det her med det frie valg over for kausalitet, og for det der, man kan have et frit valg, selvom at der er selvfølgelig nogle ting, der er forudbestemt. Det synes jeg jo er interessant, men det kan godt være, at man skal læse filosofi for, og synes det er interessant. Jamen det er jo ikke lige præcis det, fordi det er jo scenen med ham, franskmanden. Det er jo ikke det, de sidder og snakker om på... Det handler scenen jo også om, ikke? Fordi den handler jo om, at han allerede har taget nogle valg, og i og med, at man allerede har taget nogle valg, så er nogle valg, der er lukket for dig. Ja. Han har set valgene, før de er på skærmen. Ja, han har jo valgt lidt i forvejen, ikke? Ja. Men nu skal han så forstå, hvorfor han er. Altså, han er efterrationaliseret sådan set, ikke? Men jeg synes bare, scenen var sådan... Altså, de prøvede at skære ting ud i pap, at... Hvad er det, du vil have mig til? Jamen, du ved godt, hvad du vil. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Åh, du ved det egentlig godt. Jamen, jeg kan ikke lave det valg. Åh, det kan du godt. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, du er the one. Nå, ja, det er egentlig altså, rigtigt. Også, det bliver sådan lidt, som du siger, skåret lidt ud i pap. Det er også med, hvad her, hun uragtet der på bænken der med slikket. Er hun faktisk godt, at han siger til en Neo der med, at har man været et stykke slik? Jamen, du ved jo faktisk godt, om jeg vil tage dig. Jamen, det ved jeg godt. Nå, men hvorfor skal jeg så, ja, altså, det er jo spændende nok, synes jeg, men jeg synes bare, det er bare lidt for prætentiøst, altså, jeg synes, det er lidt for tungt. Ja, det bliver måske lidt tungt, det vil jeg måske gerne. Og jeg kan sagtens følge dig, Christoffer, at det er skide spændende, hvis man har studeret filosofi, og der er rigtig mange fine ting og henvisninger i løbet af filmen, men det er bare lidt, når man kommer fra The Matrix, fra den første, og så kommer over den her, hvor det lige pludselig bliver nærmest sådan en filosofi... time med Wachowski-brødrene eller søstrene, eller hvad det er. Bliver det sgu lidt for meget. Jeg synes bare, jeg havde fornemmelsen af, at vi tager alt det, der var i den første Matrix. Der gør oraklet jo det samme. Lad være med at tænke på den vase, du smadrer lige om lidt, og sådan noget, fordi jeg ved godt, og bla bla. Det var lidt samme følelse, jeg havde, da jeg var inde til Django Unchained. Vi havde nogen, som ved, at de kan godt finde ud af at lave nogle ting, så vi prøver bare lige lidt ekstra. Lidt ekstra dialog, lidt ekstra, og det ender bare med at blive indsygt kedeligt. På samme måde har jeg det her. Ja. Det er sådan, i min verden er en lidt underlig sammenligning med Django Unchained, altså, men... Jamen, det synes jeg nemlig ikke, fordi at... Jamen, han kører lidt ud af sidespor, Tarantino, i den, og for eksempel sådan en som Death Proof, at det bliver meget om dialogen, i stedet for det, at man egentlig, at han starter med, at han ved godt, at han kan skrive dialog, og så laver bare masse dialog, altså. Og det var det, jeg følte her, at det blev simpelthen bare for meget og for kedeligt. Og, altså, for meget af det samme, i stedet for at fokusere på noget få, altså nogle få gode dialoger mellem det her, ville have været meget bedre, end at alle dialoger skal tage mindst 5 minutter. Og det var det, de gjorde i den originale Matrix, det var, at de holdt det Ja, lige præcis. Og de er måske blevet lidt for selvfede, den her. Mm. De to. Der var nogle fede kampscener og nogle sjove jokes og sådan noget hister her. Og det er jo i bund og grund det, vi gerne vil have. Mm. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, man ser filmen for noget andet, at hvis man ser, altså hvis man går ind til den med, det kan godt være, det var det, du har gjort, Christoffer, at du måske har haft en anden hat på, da du satte dig ned for at se filmen, hvor at i det, jeg ikke kunne huske den så godt, så havde jeg forventet lidt mere som den første, fordi den husker jeg meget bedre, at det måske. Men den er jo på mange måder, altså det er måske også problemet for filmen, det er, at den er jo meget ligesom den første. Altså det er jo meget noget af den samme udvikling, han går igennem igen sådan set, ikke? Altså det der med, at han skal acceptere, at han er the one, det er jo lige det, han skal. Sådan. Og så lidt alligevel, altså det er jo lidt den samme historie igen på mange måder, ikke? Altså bare på lidt større skala, ikke? Og nu er der sådan noget med, at han kan kopiere sig selv, ham der. Og... Men altså det er jo det sådan, det... man prøver at udvide universet, men den kommer måske, jeg ved ikke. Det er rigtig nok, det fungerer ikke rigtigt. Og især til sidst også den der scene med ham der arkitekten, der bliver de jo også for præsentøse, som Niels siger, fordi der er jo ingen grund til, at de skal have så højt ligstal for alle de der, altså der er jo ingen grund til, at det er jo ikke så indviklet, det han forklarer egentlig. Nej. At man behøver så gøre det så indviklet, som det er. Det er jo bare det her med, at der har været mange Neo'er før ham, og Neo er nærmest sådan en ting, der er bygget ind i programmet, og der opstår over tid, og derfor hedder den Matrix Reloaded, fordi den handler om, at Matrix en gang imellem skal reloade. Og det er faktisk det, der The Ones funktion, det er, at han skal få The Matrix til at reloade, og så starter man forfra. Og så starter Cyan også forfra. Og det er derfor, det hele reloader, derfor den hedder reloaded. Og det er sådan set bare det, den handler om, og det er jo, altså... Det er bare, der har man måske bare forelsket sig lidt i, at man skal prøve at se, om man kan bruge så mange fine ord som overhovedet muligt, og det kommer til at virke lidt præsentøst, og der er rigtig mange, der nok står af over for det. Jeg synes også, det er lidt sjovt, altså den første den var fra 99, og den her er fra 2003, og jeg tror måske lidt, at ikke at internettet var så sindssygt meget fremme dengang i 99-2003, det var det selvfølgelig, men ikke som i dag. Men man skulle næsten tro, at Wachowskien, de har siddet og, hvad hedder det, og læst med på alle de der fan-idéer, der har været. Og så er de simpelthen bygget det. Vi skal simpelthen gøre det mere og mere voldsomt, mere og mere. Der skal være noget tyngde i dem. Det kan ikke bare være en action sci-fi film. Det skal være en film, hvor man nærmest skal holde temauger på filosofistudiet om The Matrix. Altså, ja, det er også hvis man ligesom... ser på ekstra materiale på Matrix-boksen, så er det jo lange dokumentarprogrammer, hvor de sidder snart og diskuterer filosofi i filmene. En stak filosofer. Altså, ja, der er også filosofer med i filmen, ikke? Altså, ja. Og det er måske indvisninger til filosofi også jo. Ja, altså, og man har måske, man kan måske også sige, at de har slugt en filosofibog, inden de gik i gang, ikke? Og man kan jo sige, det også... Altså filosofi behøves jo ikke, altså det er jo også det, filosofi behøves jo ikke, nu har jeg jo, altså filosofi behøves jo ikke være tungt, det gør det jo ikke, altså det er jo det, der er fint med den første Matrix, ikke, som I siger også, alle kan jo snakke mere om den første, men her i den anden, der bliver det straks mere sparet, fordi der bliver introduceret flere begreber, det her med kausalitet kontra det frie valg, og hvordan det hænger sammen, og hvordan kan man være fri, når man stadig er bestemt af nogle ting, og bla bla bla bla, og sådan noget, og hvor fri er vi egentlig, og sådan noget, og så bliver det sådan helt sjæl i den tredje også, ikke, hvor han snakker noget om tro kontra fornuft, ikke? Så det bliver, sådan, det bliver måske sådan lidt, man prøver måske også lidt for meget, det er måske også et af problemet med filmen, men samtidig med det, synes jeg også, den har jo nogle små, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man kan sige lyspunkter, men den har nogle små, fine ting, jeg kan rigtig godt lide den der kamp, hvor de kæmper, altså der er nogle ting, hvor jeg sådan tænker, okay, det er fandme godt fundet på, den der kamp, hvor han kæmper mod 100 smiths, det tænker jeg, okay, det er godt fundet på. Det er godt fundet på, men det er ikke godt lavet, det er ikke godt realiseret, fordi det ser sgu for PlayStation-agtigt ud, i mine øjne. Ja, jeg kan heller ikke lide den. Jeg synes ikke, tiden det er 10 år senere nu, jeg synes ikke, tiden har været god mod den sekvens, der var heller ikke god dengang i 2003. Og jeg synes bestemt ikke i 2013, at den hold, som du siger, at den er rigtig godt fundet på, at de bare bliver ved med at komme, de bliver ved med at komme, og det efterhånden er bare Smith Pile oven på Neo. men det der med, at den ikke ser god nok ud, det er jo igen det der problem, man har med, når man computeranimerer noget, så skal du holde det op mod, hvad du ser i dag. Og især når det er mennesker, altså. Ja. Mennesker og dyr, det er jo noget af det sværeste at animere. Ja. Især de der scener, hvor Neo er kun en CGI-figur, de fungerer slet ikke. Ja, nu er han flyver for eksempel. Altså. Men der er jo nogle af scenerne, hvor der er stuntmænd og sådan noget, de fungerer okay, synes jeg. Ja. Det er mere kampen hen ved ham, franskmanden. Ja. Jeg synes, de snakkede om, at de ville lave Wachowski-brødrene her, at de ville prøve at lave så meget af det, uden computer-effekter. Mm. Men de fandt ud af, at det at skulle lave sådan noget bullet time for så mange statister på en gang, ville simpelthen være for sindssygt. Det kunne de ikke. Så det, de gjorde, var, at de stiftede jo det her ESC Entertainment, for at lave de her, eller det her animationsstudie, for at lave det her, hvor de lavede en helt ny teknik, hvor de optog alle de lækre detaljer af Keanu Reeves, så de simpelthen bare kunne animere sig ud af det, så der er flere af de scener her, som bare er rent computergrafik, hvor der slet ikke er nogen skuespillere inde bagved, hvor det bare animerede det hele. Og det er rigtig, rigtig tydeligt nu, og det er rigtig synd, fordi jeg synes... Det var sjovt dengang filmen kom frem, der kan jeg huske, at jeg hørte et interview med nogle af effektfolkene, og der sagde de jo sådan noget med, at nu synes de, med den her film, der var vi ved at være meget, meget tæt på det, der hedder digitale skuespillere. Altså der kunne de se, at nu var vi så tæt på, at vi næsten var lige ved at være der. Nu blev vi ikke almindelige mennesker mere, nu i fremtiden kunne det bare være computer. Ikke? Det siger de jo hver gang, at de gør det der. Det gjorde de også med Final Fantasy-filmen, Spirits Within. Ja. Og det gik jo heller ikke sådan særlig godt. Det virker lidt som sådan en slags undskyldning nogle gange, det der med, at nu har vi altså klart det anden gang. Nu skal I bare se, nu skal I se filmen. Ja. Altså, Lucas, han sad også og knævret om det omkring de nye Star Wars film, at du kunne næsten bare optage nogen, og det han principielt ikke gjorde også, det var bare at klippe folk til højre og venstre. Ja. Og flytte rundt på. Det ser også bare godt ud. Men så til gengæld, i forhold til Lucas' Phantom Menace, de nye Star Wars film, så har det jo, de har jo lært mange ting rigtigt i den her, altså. Mm. For eksempel hele den her biljagt i den her, det er jo på et stort, langt stykke vej, altså. Ja. Og fordi det var 200 biler, og meget det var. Det synes jeg også er fedt, ikke? Altså, det er jo også bare kompromisløst. Vi bygger sgu bare lige et stykke motorvej, og så finder vi det der. Ja. Det synes jeg et eller andet sted er fedt. Det er også lidt vanvittigt, men det synes jeg er fedt. Altså. Og jeg synes også, actionsekvenserne i, det slog mig også, da jeg så dem, at der er jo ikke meget shaky cam på nogle af actionsekvenserne. Det skal de have. Ja. Det der med at bare sidde og føle som om, at man bliver rystet af en eller anden kæmpe, men det er sådan, det er fandme ikke til at holde ud, altså. Og jeg giver Lars von Trier skyld. Ja. Jeg ved ikke, om det er der, hvor det startede. Jeg tror også, Bourne-filmen har en del af skylden, desværre, så jeg rigtig godt kan lide Bourne-filmen. Jeg tror, de andre filmen har en mulighed for at give en anden skyld. Men lige præcis det der med animationen, eller hvis man kigger på sådan en film som Jack the Giant Slayer, jeg stod og gloede på plakaten af den her for et par dage siden, hvor jeg også bare tænkte, der står en mand ved siden af en kæmpe tegn-dingenot kæmpe. Ja. Så det der med at sige, at vi kan lave noget, så det ser 100% ægte ud, den holder bare ikke, og det gør den stadigvæk ikke. Mm-hmm. Altså, man kan lave del og sådan noget, der det skal være en blanding. Det kan ikke bare være en stor CGI-kæmpe, ligesom League of Extraordinary Gentlemen med Sean Connery for samme år. Det med Quasimodo, og Hunchback. Hunchback er, at de slås med, eller hvad er det, de slås med. Og i Van Helsing også, og han slås også med nogle lignende. Det var også dengang der. Altså, det er simpelthen så intetsigende i min verden, altså. At det er jo, de kæmper bare mod computer-tasten. Men det er jo så ikke lige præcis deres skyld, altså Wachowski-hold der, eller Matrix for den slags skyld. Altså, det er jo virkelig bare et problem, som Hollywood-film har et eller andet sted, altså. At de bruger for mange penge på CGI. Altså det der we'll fix it in post, og det er sgu ikke til at have med at gøre. Ifølge kilder, jeg ved ikke hvilke kilder, men nogle kilder, så er 2/3 af filmens budget gået på special effects. Men det skulle da ikke undre. Hvad er budgettet? Det vil være et par 100 millioner. 150 millioner. Og Keanu Reeves skulle efter sigende have sagt nej til store dele af hans hyre, for at de kunne få den gennemført. Okay. Så jeg ved ikke, hvor mange penge han nu er. Han har fået points. Han har helt sikkert fået på indtjening. Nej, men det er jo netop det, han sagde nej til. Nej, men så det man normalt gør, det samme som, hvad hedder han, Cameron, han gjorde på Titanic, det var, at de sagde, så siger de nej til at få nogle penge for at lave film. Men okay, så får de en en eller anden cut af, hvad den tjener. Så hvis ikke den tjener en skid, så skal vi ikke have nogen penge. Mm. Lige, lige præcis. Men hvis den begynder at tjene penge, så koster det bare kroner. Ja. Titanic ville nok være en... Det en gang med The Omen i 70'erne, med Gregory Peck, han fik... Sean Connery, han lukkede jo Universal Artist med det. Jamen, var der ikke, var der ikke også noget med, at George Lucas gjorde det samme med Star Wars, ikke? Altså, han fik ikke ret meget for at lave filmen, han sagde bare, at han ville have rettigheden til at lege tøj og merchandise. Ja. Jo, men det er jo så ikke helt det samme. Nej, men det har da været en okay deal også. Ja, ja, jo, men slet, altså, det er slet heller ikke... Men mere det der med, at du kan slippe afsted, men det er også en af grundene til, at nogle af de der små film, de kan få store stjerner med, det er, at de kan tilbyde dem, hvis det her, det går hen og bliver... Den næste, mit store, fede, græske bryllup, eller hvad fanden det var, den hed. Little Miss Sunshine, altså. Ja, ja. Så er der altså alligevel nogle kroner i det, og hvis ikke der er, så får jeg lidt art cinema cred her. Ja, måske en Oscar-nominering også. Og jeg skal altid sælge Oscar'en bagefter. Ja. Men det er også det, altså de prøver jo, de får jo også udvidet sådan med ret små ting, altså det der med, at alt overtroisk, der sker i det univers, det har en eller anden forklaring også, det er et eller andet program, der ikke opfører sig, som det skal, ikke? Altså det er lidt ligesom i den første, hvor de forklarer med et déjà vu, altså der er sådan nogle små fine ting, jeg synes, hvor man får udvidet universet, og som sagt, jeg kan rigtig godt lide, Mary Vincent-figuren, jeg synes den der scene, hvor hun giver hende der pigen kagen, synes jeg er rigtig fin, jeg har bare snakket videre. Nu kommer jeg ved efter. Ja, og jeg synes også, at Keymaker synes jeg også er en fin figur. Altså, jeg synes, der er nogle fine små figurer. Jeg synes, man får udvidet det her univers på en fin måde. Noget af det er sådan noget rod, og der går langt. Altså, filmen har nogle gevaldige sådan pacing-problemer. Altså, det der med, at den går fuldstændig i stå, inden vi kommer tilbage igen i The Matrix, synes jeg jo er et af de største problemer. Altså, de der 45 minutter kunne man næsten godt skære ud. Altså, der er den der scene, hvor han snakker med ham der... Counselor Harman, eller hvad han hedder, hvor de snakker om maskiner, eller med, og sådan noget. Og så tænker man sådan, hvad fanden er det, de snakker om? Så finder man ud af at se det, det er jo det her med, at de overkører, hun er et program, og der findes også gode programmer, så ligesom der findes onde programmer, der findes programmer, der ved den, det er ondt, ikke? Og det er så det, men det er sådan lidt, det er stadig sådan lidt uldent, og det er sådan lidt ligegyldigt, altså vi kunne godt have været foruden den scene. Det lige netop den scene, der viser bare et af de steder, hvor jeg mener, det der, jeg snakker med Tarantino før, hvor de skriver noget, bare for at skrive noget, fordi de synes, det lyder fedt. Her kommer lige et lille lydklip derfra. Måske. Lige om 2 sekunder. So we need machines and they need us. Is that your point, counselor? No. No point. Old men like me don't bother with making points. There's no point. Is that why there are no young men on the council? Good point. Sådan noget der. Det er bare dumt. Det er bare sådan, og hvordan kommer de så over og skal snakke om The Council? Det er bare spild af tid. Lad os nu komme videre. Lad os nu komme tilbage i The Matrix. Ind i The Matrix, det er jo der, man kan lave nogle sjove ting, hvor man kan lege både med fysik og tid og sådan noget. Og det er jo det, der er spændende, ikke? Jo, men det er jo tydeligvis ikke det, de har syntes var spændende. De har syntes alt det her... den her verden, og hvordan kan vi få tingene til at hænge sammen, og hvordan kan vi få forklaret folk, at det her, den hænger sammen sådan og sådan. Ja, altså det er jo det, de kører efter. Ja, men i den første film, der ser vi aldrig sejren, men alligevel så synes vi stadig, det er noget, der er værd at kæmpe for, fordi de får forklaret det på en god måde. Vi behøver ikke se det. Nej, det er fuldstændig enig. Vi behøver ikke se sejren. Det havde måske været stærkere, hvis vi overhovedet aldrig havde set det. Altså det der med, det er ligesom det der, men vi behøver heller ikke se, hvem der er forældre og var sådan barn. Det er lidt det samme. Alting skal ikke forklares og vises. Altså, nogle ting skal også være efterladt til seerens, til publikums fantasi. Ikke? Altså, det har været meget bedre, hvis den... Altså igen, jeg synes bare, man skulle have holdt den meget mere ind i The Matrix. Det er også derfor, jeg hader den tredje film, fordi at den tredje film, synes jeg, laver den fejl, at kampen om fremtiden kommer mere til at stå udenfor end inde i The Matrix. Så er der selvfølgelig stadig kampen inde i The Matrix også. Men der er faktisk ikke ret meget af den tredje film, der foregår inde i The Matrix. Og det er ligesom Matrix-konceptet og Matrix-verden. Og det, man kan i The Matrix, jeg synes, der er interessant. Det er der, man kan lave de mest sådan spændende ting med historien, synes jeg. Jo, men det er rigtigt nok. Det er også til at se på deres box office, fordi den her, den tjener næsten 300 millioner i USA alene. Den næste, den tjener kun det halve. Den her tjener, ja i USA, den har tjent 750 på verdensplan, hvilket er helt... Rigtig imponerende. Den, Det var faktisk den tredje eller fjerde mest indtjenende film det år. Det var sindssygt. Kun overgået af Lord of the Rings og Finding Nemo. Men altså, hvornår var det ved The Matrix, de tegnefilmene, de kom ud? Kom de lige før Reloaded? Og de kom lige efter i USA. De kom et par måneder efter i USA, men lige før vi fik den i Danmark, tror jeg det var. Jeg så dem lige før. De er faktisk meget gode. De er faktisk rigtig gode, og jeg synes, de udvider universet på en god måde. Mange sådan små ting i universet også. Altså. Også med det der glitch in the Matrix og sådan noget. Også, de, sådan, de tager tingene op, og så bliver det klart på 10 minutter. Altså. Men det er ikke helt forstår filmen her. Jo. Altså. Det jeg synes, det du siger med, at vi får udvidet Matrix, eller det begge to siger, det er, at problemet er, at jeg synes ikke, det er nogle gode ting, vi får det udvidet med. Det kan godt være, at man prøver at introducere en masse filosofiske begreber og sådan noget, og prøver at lave det dybt, men det gør det ikke nødvendigvis godt. Og det er det, jeg har problemet med den her film, det er, at jeg synes ikke, jeg får ikke noget, som gør det værd at se 2 timer mere om The Matrix. Jeg vil meget hellere have, at vi holdt det til det, der var i den første, fordi jeg får ikke noget yderligere til The Matrix. Nej, og man kan også sige, altså de der figurer, der er, altså det, hele det der forhold mellem Neo og Trinity, det virker bare, den der kærlighedshistorie, den virker utroværdig. Man tror jo ikke på den, men man tror ikke på den, og så det der med, at de hele tiden skal viske til hinanden, det var ved at drive mig til vente. De visker, hver gang de ser hinanden, så visker de til hinanden. Det er simpelthen ikke til at holde ud. Nå, men altså, det, man skulle hellere, i stedet for at introducere nye karakterer, så skulle man måske hellere have brugt noget tid på, eller måske introducere lidt færre karakterer, og holde universet lidt mere, ikke gjort det så stort, så skulle man måske bruge mere tid på at få nuancerede figurerne mere, fordi det er jo mere tit det, der er interessant, synes jeg. Altså, ja. Altså, i stedet for, man vil næsten for meget, ikke? Det virker som om, nu skal det bare være så vildt, og nu skal alt det, vi ikke, nu skal vi udvide alt, hvad vi overhovedet kan. Alt skal udvides, og alt skal forklares, ikke? Og det er bare sådan lidt, det bliver sådan for meget, ikke? Altså, de prøver faktisk for meget. De kører jo lidt det samme som Peter Jackson gjorde med Ringenes Herre, hvor alt blev optaget på en gang, og så splittede vi det op i et par film. Det samme gjorde de jo her, hvor de optog den her, og så Revolutions på en gang, og så lige pludselig sagde de stop. Så har vi film 2, og så har vi film 3. Og jeg ved ikke, om det kan være en del af problemet, at de så The Bigger Picture, i stedet for at se det som 2 film, som ikke rigtig holder sindssygt meget, hvor at... Jo, altså så er det også det der med, igen det der med, at der bliver, den bliver så filosofisk tung. Det er måske også et problem, fordi det gør måske, at det man bruger, det tid man skulle have brugt på at lave nogle små følelsesmæssige engagement ved publikum, det bruger man mere på at skabe noget filosofi i publikum. Altså man taber, den bliver måske sådan lidt kold, filmen. Mm. Og man mister måske sådan lidt, man føler måske ikke så meget for filmen. Altså den første film føler man i hvert fald mere for, synes jeg. End for jeg synes også, de mister lidt, pointen i, hvordan man ser sådan en film her. Ja, altså Matrix blev set af, først og fremmest, unge drenge, der synes, det her det var mega fedt. Ja, og det er jo ikke sikkert, at det er de samme, der selv synes, at det her det er skideskægt, altså. Og det bliver så tungt lige pludselig. Altså, vi kan se, hvad er de største succeser lige for tiden, det er jo Transformers, og hvis der er noget, der ikke giver mening, så er det kraftigt med det. Den blev jo solgt som en action. Den blev solgt som et stort actionbrag, ud fra de ting, som de viste i traileren med motorvejsscenen og den anden der, at og de er da også gode. Altså, jeg synes, at de scener er rigtig fede, men de fylder desværre kun et kvarter ud af den her 2 timer og 15 minutter lange film. Det virker også lidt som om, at jeg ved godt, at det er en film om, at de skal redde hele verden, altså, men det virker slet ikke som om, at nogen af dem har det sjovt med at lave filmen. Altså, de er så satans alvorlige hele tiden. Der er ikke et smil på nogen tidspunkt, altså. Og de der få optagter til lidt jokes og sådan noget, det er for lidt, altså for lidt, og det passer ikke ind. Altså når de kører den der meget tunge tone hele tiden, altså. Jeg så den der Matrix-parodi, de der til MTV dengang, med Sean William Scott og Justin Timberlake, hvor de bliver sat ind i Matrix-scenerne. Hvor de står på et tidspunkt og siger til Neo, hvor de står inde ved arkitekten, som så er Will Ferrell i den der, at hvorfor smiler du ikke? Du ser, at du er så alvorlig, og så han står bare og glor på dem, som den der planke, han nu er i den film der. Altså. Han spiller også meget Wooden i den her film, det vil jeg også give ret og sådan en som Lawrence Fishburne, som ikke ligefrem er kendt for at være den mest smilende person, altså han ligner virkelig en, der spiser citroner i den her. Altså. Men det er jo netop det, der også, der er, hvis man ser tilbage på den første film, så noget af det, der gjorde den god, var jo karaktererne og deres interaktion med hinanden, deres historie og deres forhold. Ja, man lærer hvordan, universet at kende. Ja, lige præcis, og på samme måde dannede de et forhold til hinanden, de forskellige karakterer med Morpheus og Neo, at de fandt ud af, hvem der var hvad, og hvem der var stærkest, og det blev opbygget hele vejen igennem filmen. Det gør det ikke rigtigt her, jeg ved ikke rigtigt. Vi har mange af de samme karakterer, som træder igen med Trinity og Morpheus og Neo og hvem har vi ellers? Ja, vi har Agent Smith også, men jeg synes bare ikke det forhold, lige med undtagelse af Hugo Weavings karakter, så synes jeg ikke, de er ret spændende. Altså, der er ikke noget nyt at komme efter. Nej, altså det er jo det, jeg siger. Altså, de bruger jo ikke tiden til at nuancere de her karakterer på en sjov måde. Nej. Eller få noget frem om, vi ikke vidste. Altså. Det er det, så hvis vi spenderer en hel film med nogle personer, vi allerede kender, og vi ikke finder ud af noget nyt omkring overhovedet. Altså, der er jo ikke noget, der overrasker sig, både med Trinity eller Morpheus. Og så kommer der sådan nogle irriterende karakterer, som hende der Jada Pettick Smith, altså, som bare virkelig, hver gang hun er med, så irriterer hun mig bare. Eller ham der Link, er også bare mega irriterende, og jeg forstår ikke, hvorfor han skal med. Og det er selvfølgelig et problem. Noget andet, jeg tænkte over, hvorfor er det ikke nogen af dem, der har nogle efternavn? Det er sådan lidt ligesom top-level domains, ikke også? Ja. Og Smith. Alle har sådan et eller andet fedt navn, og man kunne bare forestille sig, at de der er med i den der rave-scene, og de hedder Tomato Dose 4, og det er de fede, de er taget af dem, der er med i filmen. Så det mener, de har bare fået alle de dårlige nicks, dem har de bare fået dem der tilbage. Jamen, jeg sidder og tænker nu, at hvis du hedder Link, ja, så er den jo ligesom taget. Tror du ikke, det er et callsign, ligesom Maverick? Jo, det er det jo, vel, et eller andet sted. Men det er sådan mærkeligt, at når de står og snakker med senator, så bruger han stadigvæk de der mærkelige navne. Julie. Men den der rave scene, den er fuldstændig, det er nok noget af det værste overhovedet i hele Matrix-trilogien. Altså, den er så frygtelig, den der rave scene. Og den er krydsklippet med den der elskovsscene, der er det. Ja, den er også. Men jeg vil anbefale at se, vi må næsten lige smide et link til den i vores, inde på hjemmesiden, den video, du snakkede om, Niels, fordi den gør den rave scene imponerende morsom. Den er virkelig, den er rigtig sjov. En anden ting, du snakkede om, Christoffer, det var den der orgasmescene, og jeg ved ikke, hvad det er. Den forklarer selvfølgelig hans pointe meget godt, men jeg synes, den var forfærdelig. Ja, det er jo også, det er igen det der med, der er måske meget af det der, måske efterlade noget mere i fantasien hos seeren, i stedet for, at alting skal ses, ikke? Altså, vi både sikkert se Trinity at have orgasmer, og de har fantastisk sex for at forstå, at de er forelsket hinanden. Jamen også den med hende, der spiser kagen, hvor vi kravler ind imellem hendes ben og ser, at det hele eksploderer. Det synes jeg er meget sjovt. Nej. Nå, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det går, du synes, men jeg synes, den var virkelig, virkelig fantastisk. Eller forfærdelig. Men brødrene der, de har jo i de første film også lavet sådan meget erotiske. Men så nu er jeg ved Jennifer Tilly i stedet for, så. Eller Monica Bellucci. Ja. Så kunne jeg godt have set. Så ja, det men det er jo rent navigeret til, at de har jo sådan en fascination af det seksuelle. Det er jo heller ikke, eller hvad man kan sige, det seksuelle aparte måske endda, fordi det er jo heller ikke tilfældigt, de der lædertøj på, og hende der Monica Bellucci har også noget latex tøj på nærmest, og i den der, i træerne, der er de også i sådan en eller anden, nærmest sådan SM-klub, der hvor de slår sig der i starten af træerne, der hvor de løber på lofterne. Og Bound handler jo i høj grad om sex og om hvad hedder det? Ja, er det Bound? Jeg troede, det var Assassins, I mente. Ja. Men du kan også se det, altså den ene var en Barry, og så blev han til en Lana, eller hvad fanden det var. Ja. Så. Men hvad synes I om det der? Hvad synes I om det der Bullet Time 2.0? Fordi jeg kan huske dengang, at filmen man begyndte at høre om filmen, så man læste mere og mere om det der Bullet Time 2.0, og tænkte, åh, det bliver bare for vildt, og det er Bullet Time gange 100, sagde de, åh, det bliver bare vildt, og sådan noget. Og så da man så det, så sådan, nå, er det bare det? Nå, okay. Altså, jeg synes ikke rigtigt. Var det ændret noget i forhold til, hvordan I gjorde det? Eller? Jo, altså det er jo det der med kameraet, altså det er jo det der med, at man laver de der computergenererede mennesker. Kamerabevægelserne, eller? Ja, og så kameraet kan jo bevæge sig lidt mere frit, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan du kan bevæge dig mere frit end 360. Jamen, det var jo det der med, at du laver hele verden digital. Og så ja, det hele er skabt i kameraet, som du har lyst til. Ja, ja, og du kan være midt i... Du kan være midt i en eksplosion, for eksempel, med kamera. Ja, det... altså det var lidt... Altså, de brugte det også i Swordfish. Hvor du har sådan i starten sådan en vogn, der springer i luften med de her marmorkugler i. Hvor du sådan kører igennem butikker og det ene og det andet. Hvor du i den første Matrix simpelthen bare havde et 26 kamera stillet op rundt omkring personen. Mm. Og så filmede hele lortet, og så klippede det bagefter. De kan jo finde ud af at gøre det under Super Bowl. Der kan de jo køre... 360 grader rundt om det hele, fordi de netop har en milliard kamera. Ja. Så, men igen, problemet er her, at det er... Tech, og det er en dyr måde at lave det på. Og det er skidesvært at lave special effects shots på den måde. Så er det 100 gange billigere bare at klaske nogle gummibjørne ind, og så bare rundt om dem med en flyvende kamera. Du udtalte, at det ville tage dem et halvt år at filme de scener alene, hvis de skulle lave det rigtigt. Så derfor valgte de at gøre det computeranimeret. Ja. Men jeg synes bare slet ikke, det fungerer. Jeg kan simpelthen ikke klare de der computeranimerede scener. Jeg kan meget bedre, jeg snakker også med Niels om det her forleden, at jeg har ikke noget mod sådan noget wire stunts. Jeg synes, det er fedt, hvis det bare bliver gjort med maner. Altså hvis der er en mening med galskaben. Ligesom i den scene inde i den der... hall der til slutningen. Det synes jeg, det kan jeg godt lide. Jeg synes, kast folk rundt og hop højt og gør, hvad I har lyst til. Hvis det bare er, der skal være en eller anden mening med galskaben, og det skal ses som en kunst, og ikke som et middel til at lave et eller andet crazy. Men som vi allerede har sagt, altså, så synes jeg, at der er mange små fine ting i filmen. Men som overordnet set, så er den måske ikke så god igen. Det kan vi måske godt blive om. Jeg kan også godt lide, for eksempel der, hvor de flyver ind mod sejren, så kan man se, at de der folk, der styrer portene, de sidder inde i der, The Construct, som sidder i det første. Det vil jeg gerne se noget mere af. Jeg håbede, vi kom derind på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg, det er bare fedt. Det er fedt lige at vise sådan en lille ting, ikke? Og der er også det der med, at man ser Neo halv for... gaver, og de kommer med mad og sådan noget til ham. Og sådan noget. Det er alle sådan små ting, vil jeg hellere have haft, end alle de her lange samtaler, hvor han visker med Trinity. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud, hvor han visker med Trinity. Det er hver gang, de møder hinanden, så visker de. Og det var netop det, jeg mente med, jeg kunne meget bedre lide den virkelige verden i gåseøjen. Altså, det, jeg synes er sjovt, at se den her dystopiske verden, hvor det er en eller anden blanding af meget, meget fattigt og meget, meget primitivt, samtidig med det meget, meget teknologisk avanceret. Det er det, jeg synes var sjovt at se, modsat det i The Matrix, som jo bare var verden i slut 90'erne. Jo, det kan man sige, Morten, men samtidig med det, så er det også nogle af de mest irriterende scener, der foregår. Men det er bare den type verden, jeg synes er sjovt fordi der får man set, at det er sådan noget sci-fi. Det er lidt mere sci-fi for mig, når man ser, hvordan de tænker en ny verden frem. Hvordan ser verden ud i år 2200? Ikke dermed sagt, at det er lavet godt, men det er bare sådan noget, jeg synes er sjovt at se, fordi jeg godt kan lide sci-fi. Ja, men det er, altså, jeg synes også, kampen her i er godt koreograferet, hvis vi sådan skal tage nogle flere positive ting sammen. Jeg synes, det er fedt fundet på det der med, at de slår sig ind i bilen, for eksempel. Det synes jeg, det er sådan en lille ting, men det synes jeg er fedt fundet på. Også det der ude i gangen, som du siger til sidst, hvor man har en slåskamp ude på gangen, fungerer også ret godt, synes jeg. Hvor de bare lever hele våbengalleriet igennem, det er altid morsomt. Det er også meget fedt, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg synes også, musikken faktisk fungerer rigtig godt i den her film. Musikken er sådan mere elektronisk i den her film, end det var i den første. Der var nogle enkelte elektroniske elementer også i den første, men musikken her er mere elektronisk. Og jeg synes, både der vi slår sig ind i The Mansion, og så der ude på motorvejen, der fungerer musikken rigtig godt og bygger sådan godt op. Ja. Så det fungerer. Så er den jo godt skudt også. Den er flot skudt også af ham der Bill Pope. De ville oprindeligt have haft Jet Li til at spille rollen som Seraph, men han forlangte lige så mange penge, som Keanu Reeves fik for at spille hovedrollen, så der takkede de nej. Det kunne jo altså være meget fedt. Ja, han havde haft en enkelt scene, hvor han lige kunne vise, hvad han kunne. Det må man sige. Så udover det, så blev Wachowski-brødrene, søstrene, de to blev også tilbudt at lave Batman Begins, men sagde nej tak, fordi de ville hellere lave den her Matrix 2 og 3. Og det er jeg på en eller anden måde glad for. Men på den anden side, så kunne det da have været meget sjovt. Batman Begins altså, var jo en god film. Jamen, slet ikke noget ondt om Batman Begins, men det kunne være sjovt at se deres take på Batman. Mm. Ja. Altså, nu kommer de fra sådan en kæmpe succes, og man kunne måske godt forestille sig, at de har fået nogle frie hænder, fordi de har lavet de her teknologier til at gøre lige, hvad fanden de vil, og så bare køre fuldstændig lys og højre. Og du tager sådan en som Zack Snyder, der laver Man of Steel, hvor han har sgu ligesom fået håndjernene på, fordi han har ikke haft de kæmpe store succeser de sidste par film, så der har været nogle producer og noget indover. Nu skal du prøve at tænke fremagert, fordi hvis de havde fået lov til at lave Batman Begins, så skulle de også lave de to efterfølgere, og så havde de jo ikke haft tid til at lave Speed Racer. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det må du lige tænke på. Ja. Og det var du glad for. Hvis de havde fået lov til at lave Batman der, så var det alligevel, jeg tror, de havde beholdt de der nipple-kostymer fra George Schumacher. Ja, det havde de helt sikkert. Eller også har de alle sammen haft hvidt latex på med... Ja. Det er rigtigt. Men Batman Begins på det her tidspunkt er vel heller ikke Batman Begins, som det blev senere, fordi der har været mange, Aronofsky var jo også ind over Batman Begins. Ja, Så det har jo nok været et andet Batman manuskript, der har lagt der. Men tanken med at få de her to på et tidspunkt, hvor de er på top of the game et eller andet sted, til at lave noget helt andet. Altså, det virker meget som om... Det er rigtigt. Altså, alt hvad de har lavet, det har været sådan nogle, virkelig sådan nogle kærlighedsprojekter et eller andet sted, ikke? Hvor de virkelig har lagt nogle tanker ind i det, og altså den der Speed Racer, jamen, den synes det var jeg, også noget, de havde et eller andet kæmpe forhold til. Hvis nu man tager sådan nogle karakterer, som, og så siger, ved du hvad, nu skal I lave det her, ikke fordi I synes, det er fedt, men fordi vi tror, at I kan lave det fedt. Og så sætter de sig ned, og så finder de ud af, hvordan skal ham her og hende der være, og sådan noget. Mm. Og så kører vi med det. I stedet for at være, gå for meget inde i de her ting. Jeg synes, det er netop Speed Racer er lidt udført, fordi hvis du ser The Matrix og V for Vendetta og Ninja Assassin, det er jo film, som minder meget om hinanden. De har på en eller anden måde samme tema, ramme med... hvor Speed Racer måske skiller sig lidt mere ud, så jeg synes det godt, det kunne være deres Citizen Kane. Men Gert... ja, okay, roligt nu. Men Gert har jo lidt ret af, at det måske ikke... Altså, det er også det, man sidder og tænker, når man tænker, ser den her film. Man tænker, okay, den første Matrix-film, den var ikke tænkt som en 2 og en 3'er. Og det virker som om, de har tænkt, okay, hvordan kan vi udvide universet? Hvad er der mere at fortælle i historien? Okay, lad os prøve at proppe det her på. Og det bliver jo aldrig godt. Altså, det er jo også det... Med Lucas, han siger godt nok, at han har tænkt i 1'eren, 2'eren, 3'eren, men det havde han jo ikke rigtigt. Han har jo ikke rigtigt tænkt i 1'eren, 2'eren, 3'eren, fordi at det er jo tydeligt, når vi ser episode 1, 2, 3, at han sådan, okay, hvad kan der så ske? Hvad kan vi fylde ind her indtil episode 4 kommer? Og så sådan, altså, jo, men... sådan er det jo lidt her. Her skal vi jo arbejde hen mod, at The Matrix skal enten, der skal komme en eller anden sidste kamp, og hvordan kommer vi frem til den her sidste kamp, ikke? Den her sidste kamp, hvor han skal kæmpe mod Svift til sidst, og der ligesom skal ske et eller andet, der gør, at den her krig er over på en eller anden måde. Og hvordan kommer vi frem til det? Se det der faktisk i slutningen på 3'eren. Der er jo ikke nogen, der vinder. Altså, den slutter jo reelt set bare. Jo, de slutter jo fred. Altså, det er jo også ligesom, de finder ud af, at, og det er jo allerede et tema her i, at de finder ud af, at man kan jo ikke bare udrydde hinanden fuldstændig. Altså, det... Jo, det kan man godt, men det er svært at udrydde hinanden helt fuldstændig, og det vil altid give afstedkomme nogle andre ting, så løsningen for fremtiden er tit, og hvis man kan leve sammen i fred, jo, fordi det jo, kan man få mere ud af. Det er jo sådan, at arkitekten, han sidder og siger, det er, hvis der er sådan, du går ud af den dør, der, så smadrer vi jer, så dør I alle sammen, og så bliver udryddet, og så dør vi også, fordi vi skal bruge jer. Ja. Så der er sådan lidt nogle ting, der ikke helt... Men det er også det der valg, han tager til sidst, tænker jeg på i dag. Det er jo egentlig et enormt egoistisk valg, han tager. Fordi han vælger jo Trinity, ikke? Mm. Frem for potentielt set, men okay, han tror så på, at han kan redde alle, ikke? Men han vælger jo sådan til Trinity frem for potentielt set hele verden, ikke? Han tager det menneskelige verden. Det er jo sjovt nok, ikke? Fordi han har jo indset, at han ikke kan redde verden, eller det får vi i hvert fald indtrykket af, at han har indset, at han er ikke the one. Så det er jo sjovt, hvis han vælger hende, så burde han jo netop vide, at jamen, så dør de jo alle sammen. Så er det måske bare for at være sammen med hende de sidste timer, inden de alle sammen dør. Jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt. Jo, men på den anden side, så er slaget jo også tabt, hvis der er sådan, han tager den anden der. Så det er rigtigt nok. Så går han jo med, på maskinernes spil, ikke? Så går han ind, okay, jeg er bare en brik i det her spil, og det er den rolle, jeg skal spille i det her spil, ikke? Så han skal jo vælge, hvilken rolle vil han spille. Mm. Vil han spille en potentiel rolle, hvor han kan potentielt vinde over det hele, eller vil han tage det mere sikre valg, men så samtidig også så indgå i den her cyklus? Men det er så også sådan lidt som om de ikke rigtig har forstået, hvordan computer de fungerer. De har de har fundet mange navne for hvad der er inde i computer og Mener du de der backdoors eller hvad? Nej, det er jo ikke så meget. Det er mere det der. Der sidder en, altså hvis nu vi antager at alt er computer. Han er computer og Cyan er en computer. Så kan du faktisk bare overtage et program og så få det til at gøre ligesom du har lyst til. Så der er ikke, så findes der jo ikke noget som sådan, og de har jo startet det på en eller anden måde, ikke? Hey, hvis du starter det en gang, så kan du vel starte det igen. Når du mener bare lave en reboot. Ja, jamen altså, Matrix rebootet. Men rebooten består jo i, at han frivilligt går med til det. Det er jo sådan et program, jo, han har. Jo, men det er jo, altså, computeren i sig selv kan jo bare godt kunne gøre det. Mm. Altså, det der med, at du har sådan en som Smith, som er af program, og alle de andre programmer, som et eller andet sted har en eller anden form for intelligens og liv, og hvad man ellers skal komme efter det, så burde de jo også bare kunne sige, hey, så trykker vi lige på den store røde knap her, og så starter vi forfra, fordi så kan vi lige reset alt det her. Fordi at ham, der er arkitekten, den computer, der er arkitekten, sidder jo altid udenfor. Og hvis de bare gør det midt om natten, og så skifter lidt server og sådan noget, så kan du lave sådan noget. Så tror jeg, at alle mennesker dør. Jeg tror ikke mennesker. Det er jo det, der skal jo ske på en måde, så alle kan være med til det. Altså ellers så tror jeg bare, at alle dør. Jeg tror, hun snakker om det der med, hvordan de forskellige måder har prøvet at indrette programmet på. Men det er også det, jeg mener jo. Han står og siger, først i år, så laver vi det her utopia, og så døde I alle sammen. Mm. Hvis alle sammen døde, hvor fanden kommer I så fra? Jamen, jeg tror ikke alle døde, jeg tror bare, det virkede bare ikke, altså det, folk de troede ikke på virkeligheden. Det var det, han siger i det første også. Jamen, det var det, altså han siger jo, de døde, fordi at de skulle bruge dem til energi, og det virkede ikke. Hvad er det, maskinerne, de kan jo, altså, de kloner eller avler på en eller anden måde mennesker, så de, jo, de kan jo lave nogle nye. Ja, jamen, så er det spørgsmålet også bare, hvad fanden er problemet et eller andet sted, ja. Altså hvis du kan lave nogle nye, og det er måske bare lidt besværligt, jamen herregud, så gør du jo bare det. Men spørgsmålet er, om de kan nå at lave så mange nye i forhold til det, det har de jo så tydeligvis gjort. Ja. Nå, jeg tror, vi skal til at runde af. Jeg kan slutte af med at sige, at nogle andre kilder sagde, at Sean Connery fik tilbudt rollen som The Architect, men han sagde nej tak, fordi han kunne ikke rigtig fatte, hvad filmen handlede om. Hvis jeg har fået med at skrive det, så kan jeg godt forstå det. Så var han med League of Extraordinary Gentlemen i stedet. Det var godt karrierevalg. Det må man sige. Og var det ikke efter League, at han stoppede med at... Nej, ja, det var desværre hans sidste film. Ja. Så blev han træt af at leve. Som en almindelig skuespiller, han har lagt stemme til nogle film. Ja. Træt af at være skuespiller. Den tog alt liv ud af ham, den film. Ja. Han havde i hvert fald nogle gevaldige skænderier med den instruktør der på League-filmen. Ja. Ham, der lavede Blade. Ja. Steven. Godt, jamen, jeg kan sige, en anden sjov ting, det er, vi hører jo om nogle forskellige ships, nogle forskellige de her skib rundt omkring. Der er en af dem, de kalder The Hammer, den hedder rigtig Mjølner, men det var der ikke rigtig nogen af dem, der kunne finde ud af at udtale, så de kaldte den The Hammer i stedet for. Det synes jeg også er meget sjovt. Lige præcis, det lyder også The Hammer. Jeg synes faktisk, en anden ting også, nu vi starter med det der med Hammer og de forskellige skibe, så kommer jeg til at tænke på ham Bane der, Bane-figuren, som også hedder Bane Batman. Yep. Jeg synes egentlig, han spiller rigtig godt, ham der spiller Bane. Han rammer godt nok meget Hugo Weavings måde at spille Agent Smith på, det synes jeg var ret fedt. Jeg synes egentlig, at det var ligesom, det fik man heller ikke nok ud af, det der med, at nu var Hugo Weaving-figuren, eller Smith-figuren, var ude i den virkelige verden. Mm. Det havde jeg egentlig håbet på, at man fik mere ud af i træerne, end man gjorde, fordi det får man ikke ret meget ud af. Og det er også lidt ærgerligt. Men det gav en god idé, men det var ligesom, det bliver ikke sådan helt... Men det er udnyttet ordentligt. Det er det, vi snakker om, at det er skurkene, der fungerer bedst. Altså, Bane og Hugo Weaving er bare... super god her i, og nu har lige lidt klips. Vi kan lige så godt tage lidt af dem. Her er lidt. Ja. You. Yes, me. Me. Me too. Det er sådan noget små ting. Der er lidt små steder rundt omkring i filmen, som jeg synes er rigtig gode. Det her var en af dem. Der skulle bare have været med Hugo Weaving. Altså man skulle bare have... Han ser ud som om, han nyder at spille den rolle der. Ja, også, altså. Ja, der skulle have været med Agent Smith. Altså. Ja. Og det er der også for her i den tredje film. Ja. Og ham der Merovingian, som du snakker om. Jeg kan også... Der er bare en anden... Den måde, hans karakter er på, den måde, han snakker så... slæsk og sådan. Jeg synes, der er lige et lille klip om det her med causality, som du snakker om. One universe, it is the only real causality. Action, reaction. Cause and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Choice is an illusion created between those with power and those without. Jeg synes bare, hans karakter er rigtig, rigtig god. Men han er sådan, det er rigtigt, når man siger, han er lige på grænsen til at blive en karikatur, ikke? Men, og han nogle gange, så faktisk nogle gange, han sådan... Men det skulle være bevidst, det at han udtalte, at det var sådan, han ville gøre det. Han taler jo fransk, ja. Han kan sagtens tale almindelig fransk også, men det er den måde, han over-enunciates ordene også, altså det er jo sådan... Men det passer så også fint til, fordi han synes jo, at det der franske, det er jo så fantastisk også. Altså der, hvor den, jeg ved ikke, om du har optaget der, hvor han kommer med bandeordene. Nej, jeg har en anden en, som også er god, hvor han... Nej. Nej. Men den der lange smør der, hvor han bare har sat bandeord sammen, og han, det lyder så smukt, synes han. Altså det er jo, det er jo sådan et godt karaktertræk ved en skurk, altså at... Være så lidt skæv også. Ja, han siger, det er like wiping your ass with silk. Yeah. Altså, det er også det er den sjoveste replik også i filmen, synes jeg. Så jeg synes, Merovingian-figuren fungerer rigtig. Og det der spil, de har kørt af Persephone og ham, er også godt. Det har jeg lige, det får du lige her. What cause? How about the lipstick you're still wearing? Lipstick? Lipstick? What craziness are you talking about, woman? There is no lipstick? She wasn't kissing your face, my love. Yeah, woman, man, this is nothing. C'est rien du tout. It is a game. It is only a game. So is this? Have fun. Det er jo også en mand med store spændvid, når man kan fjolle rundt ud i byen, når man har Monica Bellucci derhjemme. Altså, ja, så er der også en helt... Så er man altså så... Så har man godt nok, så ved jeg ikke, så er der et eller andet helt galt med dig. Altså det er også det der, jeg kan godt lide det der, serien, det er ingenting. Ej. Han tisser bare lige lidt på hende og sådan noget, det er ingenting. Han fik bare lidt blowjob ud i toilettet. Men han fungerer rigtig godt, synes jeg. Men filmen havde måske været stærkere, hvis, altså Merovingian er fin og sådan noget, men filmen havde måske været stærkere, hvis man igen havde... Fordi det er jo Neo og Smith, der har et eller andet på en eller anden måde. De er jo sådan en spejling af hinanden på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo det, der er interessant. Og det der, deres, altså man kunne godt have ønsket, at de har haft flere sådan opgør, synes jeg, direkte i filmen. Og det får de så først i den tredje film igen. Men jeg vil gerne have haft noget mere Smith end. Ja. Problemet er bare, at de opgør, de har, det er også lidt ligesom det problem, der er med den, for at snakke om den anden film igen, med den nye Superman-film. At det opgør, de har her i, er jo to folk, som ikke kan gå i stykker, som står og slår hinanden oven i hovedet i kvarteren. Ja. Altså, det er bare ikke spændende. Hvor i den første film var der lidt mere, de skulle finde ud af, de vidste ikke, hvor kraftige, eller hvor stærkt de hver især var, så det var det, de skulle finde ud af. Hvor her i ved de bare, at jamen, der sker ikke noget med nogen anden. Det er jo altid et problem, hvis du har en karakter, der ikke kan dø. Og det kunne han jo i den første, faktisk. Ja, det kunne han jo. Det kunne de begge to. Kunne de begge to, så nå, skal vi... Han er jo reelt set Superman i den. Ja, det bliver det også sagt på et tidspunkt. Ja. He's doing his Superman thing, eller hvad han siger, ja. Link. Ja. Mm. Skal vi... Men jeg synes også, jeg synes ham der med Ovintien, bare lige for at komme tilbage til med Ovintien-figuren, så synes jeg, at hans accent, den faktisk tangerer næsten den accent, han har i American Ninja 2. Det er faktisk, den er næsten lige så absurd. Du kan ikke finde American Ninja 2. Jo, men hvad sker der? Jeg kan finde... Nu skal vi se... Hvad er det, han hedder? Der er en, der har en vild accent. Like Marines is possible because there are certain less... den her. So there you are. Ej. Super ninja. You can make of a human being anything we wanted. You have served me well, my friend. Until today, your record was spotless. But the truck with the most valuable cargo got away. Another incident like this, I might have to shut down the entire operation. Accent? What accent? Ja, lige præcis. Det er sådan, der ham tænker jeg lidt på, da jeg hørte med Avengers. Ja. Jo, jeg har altid American Ninja på speed dial. Den er sådan, du har den altid, du har den lige, det er det, jeg vidste. Det er det, jeg vidste. Det er det, fedt. Ja. Skal vi ikke lige, vi runder af, og I får hver især en mulighed for at komme en tagline, eller en god ting og en dårlig ting, eller bare en lille rant. Christoffer? Ja, den gode ting er filosofien. Jeg lige vil sige Monica Bellucci. Jeg er lidt... det er to gode ting. Nej, det er så tre gode ting faktisk. Filosofien, ja. Det dårlige ved filmen, det er, at den har meget, meget... den har virkelig nogle pacing-problemer. Altså, den er virkelig... Den er faktisk 45 minutter for langt, fordi vi skulle være der med i The Matrix, og der skulle ske noget mere. Altså, der er meget, hvor de bare sidder og snakker politik. Hvad skal vi gøre? Jeg ved ikke, hvad skal vi gøre? Hvad synes du, vi skal gøre? Hvad siger overordnet, vi skal gøre? Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke interessant. Det er lidt ligesom The Phantom Menace problem. Mm. Yeah. Yes. Gert? Jeg vil så sige, den gode ting er Monica Bellucci. Yes. Og så, ja, lidt, eller Christoffer, at den er sgu sådan lidt... den er lidt for seriøs i forhold til, at det burde være sådan en actionfilm, ja. Altså, den burde have været lidt mere Transformers, og men, det er ikke mange gange, man siger det. Nej. Det er ikke mange gange, man hører dig sige det, Kjell. Jamen, et eller andet sted, så burde der have været noget mere action i en actionfilm, ja. Altså, ja. Det er godt. Jeg vil ikke sige, at Michael Bay, han burde have været enormt. Han skal lave Matrix 4. Men den skulle lige have været klippet ned med tre kvarterer, og så skulle de have slået sig noget mere ind. Mm. Godt. Niels? Jamen, det gode, der vil jeg give Christoffer Gert ret. Monica Bellucci. Og så de to skurke, Hugo Weaving og Lambert Wilson, de er ret perfekte i deres rolle. Også fordi, at, som jeg har sagt et par gange før, at de ser ud som om, at de nyder at spille rollen. At de ikke bare står og er så bundseriøse, som Keanu Reeves og de andre er. Men så også en af de dårlige ting ved filmen, det er det med, at der er jo mange gode scener i, men den kører det bare for langt hele tiden. Mm. For eksempel den der fantastiske biljagt, lastbiljagt, og hvad den nu ellers er på den lange motorvej der, den er jo skide god, men den er bare lige måske 10 minutter for lang, altså. Den er godt lavet, den er godt filmet, godt fotograferet, og der er mange fine ting i den, men man sætter sgu, skal vi ikke snart ved sådan noget nyt, altså. Mm. Det er for meget, at det er det gode nærmest, altså. Ja. Yeah. Og så, som jeg har sagt for tidligere, jeg synes, den er for tung i det, filmen også, altså. Den er ikke den der interessante og til tider sjove actionfilm, som den første var, altså. Ja. Men det er også ligesom i den første film, altså, det er jo... Det er jo en mere enkel historie, ikke? Og det fungerer bare bedre, ikke? Det er den her historie, det handler om, at de skal finde ud af, han er The One, og de skal finde ud af, han er i The Matrix, og så er det det. Altså, ja. Det bliver næsten for kompleks. Altså, der ligger jo næsten en hel tv-serie. Der kunne ligge en hel tv-serie, der foregik ind i The Matrix, ikke? Mm. Godt. Ja. Næste gang vil vi prøve noget nyt igen. Vi har snakket om, at vi vil prøve at holde et podcast om de resterende film i 2013. Hvad kommer der, vi kan se frem til? Så vores anbefalinger og... ja, nok mest vores anbefalinger for, hvad det kommer i biografen og på Skive i resten af 2013. Mm. Det vil vi prøve at kigge på næste gang. Se om vi kan få noget godt ud af det. Og gangen efter, så er det jo Gerts tur til at vælge film. Så har du fundet noget? Det har jeg. jeg sad jo så traileren for Elysium her den anden dag, og synes det så pisse fedt ud. Og så kom jeg i tanke om, jeg har faktisk ikke set Star Trek, den nye. Og så var jeg sådan lidt sådan et science fiction humør. Så tænkte jeg, hvad fanden, hvad er det gode, sådan noget, hvad er noget Aliens, og der er noget Star Wars og sådan noget. Så jeg synes, vi skal se Galaxy Quest. Sådan. Sådan, den er fed. Den har jeg næsten lige set igen. Den er altså, ja. Den er fantastisk. Jeg kan huske, at jeg set den på VHS en gang, lige da den udkom, og så har jeg ikke set den siden. Men jeg synes, jeg kan huske, at den var meget sjov. Den er rigtig sjov. Det, den er, jeg kan, der har været mange ting inden, og det er også Showdown in Little Tokyo og sådan noget, men nu tænker jeg. Der var også, hvad med Clueless tv-serien? Jamen, der var Mean Girls. Mean Girls, ja. Det lyder... Clueless tv-serien, den har jeg set det meste af, og den er altså ikke særlig god. Galaxy Quest lyder godt, så skal vi bare sørge for, at Morten han ikke går i selvsving over alle de Star Trek-referencer, der er her i. Det var ligesom i afsnit 17, 3. Og så galt tror jeg ikke, det er. Okay. Men jeg husker den som rigtig god, og jeg husker faktisk... Det er faktisk den eneste film, hvor jeg synes, at Sigourney Weaver var lidt hot i. Ja. Hun går også rundt ud og skubber op patter, så hvis jeg kan huske. Ja, det hjælper også lidt. Det hjælper lidt. Jeg tror, det er ikke andet end 2-3 måneder siden, jeg har set den sidst. Den er så sjov. Den er... Det glæder mig så til. Så er det ikke forkert valg. Nej. Det kunne være meget værre. Det kunne være Matrix 3. Matrix Revolutions! Ja. Jamen, tak for i aften. Yes. Vi ses igen om en 14-dags tid. Hey. Are you saying I have to choose whether Trinity lives or dies? No. We've already made the choice. Now you have to understand it. No. I can't do that. I won't. Well, you have to. Why? Because you're the one.